रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरिवो हरिवो हरिवो हरिवो हरिवो हरिवो हरिवो हरिवो हरिवो हरि बोल हरि बोल बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल ओ राधा रमण हरि बोल जय राधा